zakupu działki opisaną przez prasę. Nazywa to przedwyborczym atakiem personalnym. Polska przedstawia plan zwiększenia wpływu mieszkańców Unii na pracę Komisji Europejskiej. Za chwilę powiemy, czym jest tak zwany mechanizm czerwonej kartki. Przedsiębiorcy skarżą się na składki ZUS. Połowa popiera z kolei podniesienie płacy minimalnej. To przedwyborczy atak personalny. Tak premier Mateusz Morawiecki mówi o publikacji Gazety Wyborczej. Chodzi o wczorajszy artykuł, w którym napisano, że w 2002 roku Mateusz Morawiecki razem z żoną kupił za 700 tysięcy złotych 15 hektarów gruntów od wrocławskiej parafii. Działki w okolicy miały być warte 5 razy tyle. Premier mówił, że zarzucanie zakupu gruntów po obniżonych cenach jest bezpodstawne. Wówczas na tamtym terenie działki były kupowane po bardzo podobnych cenach. Można sprawdzić to również w cennikach Agencji Nieruchomości Rolnej. Gazeta napisała też, że po gruntach nie ma śladu w oświadczeniu majątkowym szefa rządu. Mateusz Morawiecki odparł, że decyzję o rozdzielności majątkowej podjął po założeniu przez żonę działalności gospodarczej. Wszystkie te działki, nieruchomości, mieszkania, które są wynajmowane, które podlegają działalności gospodarczej, wszystkie te, które mogą też podlegać procesom inwestycyjnym, przejęła moja małżonka. Tymczasem PO zaproponowała projekt ustawy zakładający, że współmałżonkowie najważniejszych osób w państwie muszą także składać oświadczenia majątkowe. Premier zadeklarował, że nie ma nic przeciwko takim rozwiązaniom. Karol Darmoros, Polskie Radio. A poparcie dla ustawy ujawniającej majątki współmałżonków, polityków oraz dorosłych dzieci zapowiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński. W związku z publikacją pełnomocnik premiera i jego żony ma złożyć pozew wobec dziennikarzy Gazety Wyborczej. Parlamenty krajów Unii mogłyby blokować inicjatywy ustawodawcze Komisji Europejskiej. To polska propozycja przedstawiona podczas posiedzenia Rady do Spraw Ogólnych w Brukseli przez wiceszefa MSZ-u Konrada Szymańskiego. Tak zwany mechanizm czerwonej kartki miałby zwiększyć wpływ mieszkańców wspólnoty na prawo europejskie. Jak jest i co by się zmieniło, to wie Karol Surówka. Komisja Europejska jest obecnie jedyną instytucją, która de facto może tworzyć unijne prawo. Polska chce, by państwa członkowskie miały większy wpływ na ten proces, chociażby przez możliwość zablokowania niektórych przepisów przez posłów połowy parlamentów krajów Unii. Dziś parlamenty mogą jedynie zgłosić swoje wątpliwości wobec Komisji, co według wiceszefa MSZ-u Konrada Szymańskiego jest uprawnieniem iluzorycznym. Czasami parlamenty zachowywały się bardziej ofensywnie niż rządy. Delegowanie pracowników jest tego przykładem. Polska zorganizowała koalicję 11 parlamentów narodowych. Podczas posiedzenia Rady do Spraw Ogólnych Polska zgłosiła też inne propozycje zmian. Dotyczą łącznie 6 obszarów, mówi rzeczniczka MSZ-u Ewa Suwara. Jednolitego rynku, zrównoważonej polityki migracyjnej, polityki klimatycznej, cyfryzacji, obronności, no i rola parlamentów narodowych. Według Ewy Suwary propozycje te mają dać mieszkańcom Unii większy wpływ na proces powstawania prawa europejskiego. Karol Surówka, Polskie Radio. 70% przedsiębiorców uważa, że składki na ZUS są zbyt wysokie, a jednocześnie połowa właścicieli firm popiera podwyższenie płacy minimalnej. To główne wnioski przedstawione w raporcie Polskiej Rady Biznesu, przygotowanym z ekspertami z Centrum Analitycznego Polityka Insight. Z ich badań wynika, że obecny koszt ubezpieczeń społecznych hamuje podwyższanie płac, inwestowanie w pracowników i zatrudnianie nowych. Wiceprezes Polskiej Rady Biznesu Jacek Olechowski zwraca uwagę, że z drugiej strony 50% ankietowanych przedsiębiorców uważa podwyższenie płacy minimalnej za dobre rozwiązanie, a wśród właścicieli małych firm takie zdanie wyraziło aż 64%. Widać, że nie ma konfliktu między interesem pracowników a pracodawców i to jest taki mit, który mamy XIX-wiecznego kapitalizmu, że jest jakiś przedsiębiorca, który walczy ze swoimi pracownikami. Dzisiaj on raczej walczy z konkurencją, czasami walczy z przepisami, ale nie walczy ze swoimi pracownikami, chce dla nich dobrze, chce podwyższania pensji, chce natomiast zmniejszania klinu podatkowego, czyli tej różnicy między pensją netto a pensją brutto, jeśli tak można to uprościć, bo nie rozumie wartości, jaką dla pracownika daje chociażby składka ZUS. Innym problemem, zdaniem autorów raportu, jest niska skłonność polskich przedsiębiorców do inwestowania, rozwijania biznesu i ekspansji na zagraniczne rynki. 62% z nich nie zamierza tego robić w najbliższym czasie. 13 milionów różnych dokumentów dotyczących nazistowskich zbrodni trafiło do internetu. Papiery opublikowało Międzynarodowe Centrum Badań Zbrodni Nazistowskich. Co w nich jest, to wie Waldemar Maszewski. Na swoich stronach internetowych centrum poinformowało, że dokumenty zawierają informacje o losach 2 200 tysięcy ludzi. Są to m.in. karty obozowe, dokumenty zgonu więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych i osobiste papiery. W W tworzeniu nowej bazy dokumentów pomagał izraelski Instytut Yad Vashem. Waldemar Maszewski, Polskie Radio. Dodajmy, że centrum ma stronę internetową w języku angielskim i niemieckim. Za kilka tygodni mają być uruchomione strony w językach polskim, rosyjskim i francuskim. To był serwis Trójki. Sport i Tomasz Gorazdowski. A na początek koszykówka. W trzecim meczu półfinałowym rozgrywek naszej ekstraklasy Anwil Włocławek pokonał Arkę Gdynia 87-79. Stan rywalizacji w play-off, a gra się na tym etapie do trzech zwycięstw, to 2-1 dla Arki i kolejny mecz odbędzie się we Włocławku w czwartek, a potem decydujący ewentualnie w Gdyni. Nasze siatkarki rozpoczęły grę w Lidze Narodów. W Opolu najpierw zagrały Niemki i Tajki i górą, i to zdecydowanie były te drugie. Tajlandia wygrała do zera. Trwa mecz Polska-Włochy i w pierwszym secie walki za specjalnie nie było. Polki przegrały z Włoszkami 15-25. Trener Vital Heinen ogłosił skład męskiej drużyny na rozgrywki Ligi Narodów. W kadrze nie ma dwóch mistrzów świata sprzed roku. Nie będzie Bartosza Kurka, który leczy kontuzję, i Damiana Szulca, który grał w tym sezonie znacznie słabiej niż wcześniej. 25-osobowa kadra przebywa na zgrupowaniu w Spale. Agnieszka Radwańska po zakończeniu kariery dziś spotkała się z kibicami w Krakowie w hali Tauron Arena. Była wiceliderka rankingu WTA, finalistka Wimbledonu i zwyciężczyni 20 zawodowych turniejów, wystąpiła podczas Benefisu. Podkreślała, że ważną częścią jej kariery były występy w reprezentacji. Moje występy na igrzyskach nie należały do udanych, ale myślę, że też z tego względu, że czasem jak się chce za bardzo, to po prostu nie wychodzi. Miałam okazję zagrać 3 razy, niestety 3 razy to nie były wyniki fascynujące. Jeżeli chodzi o reprezentację, grałam w reprezentacji 10 lat, mnóstwo meczów. Udało nam się również wyjść do światowej grupy, z czego byłam ogromnie dumna. To była długa droga, aby tam się dostać. Zawsze, kiedy jest flaga Polski, kiedy gra hymn, rozpiera duma, więc to było zawsze najważniejsze, że gra się dla swojego kraju. A o sporcie znowu za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w nocy od 11 do 13 stopni, a w ciągu dnia od 18 do 23. Tej nocy jutro pochmurno, ale możliwe są rozpogodzenia. Wszędzie może padać deszcz. Miejscami pojawią się burze z gradem i porywistym wiatrem. Lokalnie opady będą intensywne. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Szanowni Państwo, Hospicjum Proroka Eliasza to hospicjum domowe działające na wiejskich terenach wschodniego Podlasia. Niesiemy profesjonalną pomoc medyczną osobom starszym w ostatnim etapie ich życia. Nasza działalność jest możliwa dzięki pomocy ludzi dobrego serca. Prosimy Państwa o wsparcie. www.hospicjumpodlasie.pl. Dziękujemy Wam bardzo i dużo, dużo Wam zdrówka na całe życie Wam. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wolna chwila wieczorem? Zamów na mediaexpert.pl nowoczesny telewizor smart, szybki laptop, smartfon z dużym ekranem, lodówkę, zmywarkę lub ekspres do kawy. A my dowieziemy Twój sprzęt bezpłatnie do jednego z ponad 460 elektromarketów w całej Polsce. Albo zamów prosto do domu. Zakupiony sprzęt przywozimy, wnosimy, podłączamy i konfigurujemy. Włączamy niskie ceny. Już w sprzedaży. Nowy, dwupłytowy album Zapraszamy do Trójki. A na nim utwory najczęściej grane na antenie programu trzeciego. Losowska, Krzysztof Zalewski, Cortez, Pablo Pavo, Micromusic, WW, Radiohead, Dido i wielu innych. Album do kupienia w dobrych sklepach muzycznych, w salonach sieci Księgarnie Świat Książki oraz na sklep polskieradio.pl. Polecają Radiowa Trójka i Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu. Przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Klub Trójki. Filmy można robić z trzech różnych powodów. Dlatego, że jest jakaś idea, myśl, która jest w filmie najważniejsza, wyraziste postacie, charaktery albo jakiś nieuchwytny nastrój. Taki cytat z wypowiedzi Andrzeja Wajdy znalazłam w katalogu wystawy Wajda w Muzeum Narodowym w Krakowie. Miałam okazję ją zobaczyć przed kilkoma dniami i jestem pod wielkim wrażeniem. Bardzo, bardzo gorąco Państwu polecam to spotkanie z wielkim reżyserem, z jego filmami i jego życiem. Ale ta moja wizyta w Krakowie splata się też w pewną całość z tematem naszego dzisiejszego spotkania, bo Andrzej Wajda jest też patronem instytucji, która na początku maja zainaugurowała swoją działalność w Warszawie. Centrum Kultury Filmowej imienia Andrzeja Wajdy zostało otwarte i o nim dzisiaj w Klubie Trójki porozmawiamy. Za chwilę w studiu goście, a ja skorzystam też oczywiście z okazji, żeby sięgnąć po ścieżki dźwiękowe filmów Andrzeja Wajdy. Na początek Niewinni Czarodzieje. Pogoda, piękna pogoda, na wodzie leżał głów naszych cień. W wieczornym świetle dym z papierosa błękitną wstęgą unosił się. Zaczarowałeś oczy, zaczarowałeś serce, zaczarowałeś cały świat. Marzeń nie było, nie było snów, westchnień nie było, nie było słów. Szukaliśmy ciepła swych dłoni. Nie było żalu, nie było łez, nie było smutku, nie było nic. Lecz piękna odtąd jest każda noc, bo wspomnień tyle jest każdą noc. Była pogoda, piękna pogoda, na wodzie leżał mejglowy cień, dym z papierosa błękitną wstęgą w górę się uniósł, gdy powstał dzień. Były tak wymowne. Zaczarowałeś oczy, zaczarowałeś serce, zaczarowałeś cały świat. Była pogoda, pogoda, zaczarowałeś cały muzyka oczywiście Krzysztofa Komedy w filmie Niewinni Czarodzieje. Wspominaliśmy Krzysztofa Komedę kilka tygodni temu w Klubie Trójki i zauważyliśmy z gośćmi wówczas, że to jedyny film Andrzeja Wajdy, do którego Komeda napisał muzykę, a śpiewała słowa Przybylska. A w studiu goście Joanna Rożen-Wojciechowska. Dobry wieczór, dobry Państwu. Wieczór. Dyrektorka Centrum Kultury Filmowej imienia Andrzeja Wajdy i Katarzyna Ślesicka. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pełnomocniczka dyrektorki do spraw edukacji filmowej. Centrum Kultury Filmowej imienia Andrzeja Wajdy zainaugurowało swoją działalność 8 maja. To był ten wielki początek, wielki dzień. Dzisiaj jest 21 maja, ale już trochę się udało zrobić, więc chciałabym na początek poprosić Pani o to, żeby Pani odpowiedziały trochę o tym, co się wydarzyło już od tego początku. Sytuacja jest tak dynamiczna. To jest młode centrum, młoda instytucja kultury, miejska instytucja, warszawska instytucja, która tak naprawdę została utworzona w zeszłym roku uchwałą Rady Miasta Warszawy. I przez ostatnie miesiące mogłyśmy przygotowywać ją do zainaugurowania i do zaprezentowania naszym odbiorcom no przyszłym. Właśnie, bo to jest dla odbiorców początek, a dla Was oczywiście to już jest wielomiesięczna praca. Nad stworzeniem instytucji od zera, ponieważ nie było wcześniej Centrum Kultury Filmowej w Warszawie. Wśród miejskich instytucji mamy teatry, mamy muzea, a miasto do tej pory nie miało instytucji filmowej. I tą lukę teraz nadrabiamy, więc mamy wielkie ambicje, żeby pokazać, że Warszawa kocha film, że film jest bardzo ważny w Warszawie, a przede wszystkim Warszawa ma fantastycznych widzów filmowych, kinofili, którzy czekają na dobre, trudne, ambitne kino. Ja mam nadzieję, przepraszam jeszcze Pani Katarzyno, tylko wejdę słowo, że też no, Centrum Kultury Filmowej imienia Andrzeja Wajdy, no nie tylko ze względu na patrona, ale na ten program, o którym porozmawiamy, będzie otwarte także dla odbiorców spoza ależ Warszawy. Ależ naturalnie, również dlatego, że współpracujemy już z bardzo wieloma partnerami z różnych miast Polski i ta nasza obecność będzie daleko, daleko bardziej wykraczała poza lokalną warszawską publiczność. Mam nadzieję łączyć widzów z różnych miast, ale też projekty. No chcemy też, żeby Centrum Kultury Filmowej było taką filmową wizytówką Warszawy. To, co chciałam dodać wcześniej, to to, że mamy też w Warszawie fantastycznych twórców filmowych, że jednak cały przemysł filmowy koncentruje się w Warszawie, więc my widzimy swoją rolę jako też takiej platformy łączącej te dwa światy, więc mamy nadzieję, że rzeczywiście to zadziała i że staniemy się takim miejscem spotkań dla widzów i twórców i że będzie można do nas też przyjechać właśnie z różnych miejsc Polski, albo że my będziemy mogły tam eksportować swoje działania. To też jest tak, że jak sobie tak przejrzałam program na stronie internetowej i też Państwu polecam wejście na tę stronę, bo tam już informacje i o zespole, bo oczywiście ja przedstawiłam naszych dzisiejszych gości tymi funkcjami, które teraz pełnią w Centrum Kultury Filmowej imienia Andrzeja Wajdy, ale to już jest też w przypadku obu pani dosyć długa historia wokół różnych projektów, przedsięwzięć filmowych. I edukacyjnych, i medialnych, i nie tylko, ale to już powiedzmy zostawmy i proszę sobie przejrzeć biogramy na stronie internetowej. Ta strona też mi się bardzo podoba. Ja jestem w ogóle podekscytowana otwarciem centrum i teraz właśnie postanowiłam już tego nie ukrywać. Ale też wracając do tego, co pani powiedziała, pani Katarzyno, to jest też tak, że jak się przejrzy ten program, to widać, że też waszą ambicją czy celem jednym z tych, które sobie obieracie, jest też to, żeby niektórym młodym, może nie tylko młodym odbiorcom, którzy do Was przyjdą, pomóc połknąć filmowego bakcyla, bo tam są różne takie działalności i różne takie warsztaty przewidziane, które pomogą wejść w plan filmowy wręcz. W zawód filmowy. Mhm. Tak, jak najbardziej. No, mamy taką filozofię, że kultura filmowa to nie jest tylko to, co się odbiera, konsumuje. Oczywiście to jest bardzo ważny element naszej działalności, wszelkiego rodzaju projekcje w ramach naszych DKF-ów, cykle filmowe ze spotkaniami z twórcami. To jest bardzo ważny element. Natomiast właśnie nie tylko odbieramy kulturę, ale też ją współtworzymy i kształtujemy. Dlatego już dla małych dzieci mamy właśnie przewidziane cykle warsztatów, które pokazują taką magię kina, pokazują na czym polegają poszczególne zawody filmowe, jak tworzą się poszczególne elementy filmu, jak się tworzą kostiumy, jak się filmy montuje. Także staramy się właśnie zaszczepić tego bakcyla, bo im więcej będzie w przyszłości filmowców, tym bogatsza będzie kultura filmowa i tym też więcej będą mieli do odbioru widzowie. Natomiast też nam zależy bardzo na tym, żeby dzieci i młodzież uczyły się języka filmu, bo to jest w tych dzisiejszych czasach niezbędna kompetencja w ogóle do rozumienia świata. To nie chodzi tylko o odbiór sztuki, ale w ogóle o odbiór mediów, treści reklamowych. Także na to zwracamy dużą uwagę. Natomiast jeśli chodzi o te zawody filmowe, bo tu wspominałam o warsztatach dla dzieci, ale mamy też taki cały program dla młodzieży, który rzeczywiście już jest tak nakierowany właśnie po to, żeby ich inspirować w kierunku wyboru rozmaitych zawodów filmowych i nie chcemy się tu ograniczać do tych podstawowych, najbardziej oczywistych typu reżyser czy scenarzysta, ale chcemy właśnie namawiać, inspirować ludzi do tego, żeby pomyśleli o scenografii na przykład, albo o tworzeniu efektów specjalnych. Jest bardzo, bardzo dużo możliwości i taką widzimy tutaj swoją rolę jako takiego zachęcacza. To jeszcze wrócimy, mam nadzieję, w naszej rozmowie dzisiaj przed 22 do konkretów, jeśli chodzi o te warsztaty, które będzie można, w których będzie można wziąć udział w Centrum Kultury Filmowej imienia Andrzeja Wajdy, ale chciałabym, żebyśmy wróciły też, a właściwie panie, pamięcią do tego okresu przygotowawczego, bo to sformułowanie kultura filmowa, ono jest oczywiście tutaj kluczowe i co się na to sformułowanie składa w waszej filozofii, w waszym myśleniu o idei pracy centrum? Tworząc koncepcję Centrum Kultury Filmowej, zaczęłam od zdefiniowania, czym ta kultura filmowa jest. Czy w ogóle używamy takiego słowa na co dzień, kultura filmowa? No dla mnie, czym jest kultura filmowa? Tyle lat już żyję nią i ona daje mi tak naprawdę sens życia i szczęście. I w różnych trudniejszych momentach życia ona mnie prowadzi. Czym jest kultura filmowa? No przede wszystkim tym momentem, kiedy widz styka się z kinem na ekranie filmowym. Czyli jest to sala kinowa, ale pełna sala kinowa. Wspólne oglądanie. To są takie chwile, kiedy kończy się film i zapada taka cisza, a potem wychodzimy z kina i w oczach widzów tam toczy się jakiś proces, jakieś emocje i taka potrzeba, żeby o tym porozmawiać, żeby o tym napisać, żeby się skonfrontować, żeby się z czymś nie zgodzić. A więc tutaj już kultura filmowa już jest też pisaniem, jest rozmową, jest dyskusją, jest tym, co zostaje po obejrzeniu filmu. Ale kultura filmowa to także wielka odpowiedzialność filmowców. I to są moje refleksje też z zeszłego tygodnia, kiedy inaugurowałyśmy centrum. Tych wydarzeń wielkiej skali było bardzo dużo. I po raz pierwszy jakby weryfikowałyśmy nasze pomysły z realiami. I zrozumiałam, że dzisiaj widzowie traktują kino chyba bardziej poważnie niż sami filmowcy. To znaczy widzowie ciągle widzą w reżyserach i w twórcach filmowych osoby takiego społecznego zaufania i tak i chcieliby widzieć w nich autorytety, a film jako dzieło ich rąk traktują bardzo poważnie. I to zobaczyłam na sali kinowej wypełnionej po brzegi do północy widzów, warszawiaków, którzy zadawali pytania, ale takie bardzo poważne pytania po premierze filmu Słodki koniec dnia. Zadawali pytania i o sens życia, i o współczesny świat. I wydaje mi się, że filmowcy byli chyba zaskoczeni powagą tej rozmowy. A widzowie chcą rozmawiać. Dla mnie to jest wspaniała jaskółka tego, co możemy wspólnie zrealizować razem z widzami i filmowcami przy pomocy narzędzia, jakim jest język kina, jakim jest dzieło sztuki filmowej. To może jeszcze dopowiem, że oczywiście Słodki koniec dnia to film Jacka Borcucha, już jest też na ekranach i myślę, że także w takich prywatnych rozmowach, niekoniecznie w dyskusyjnym klubie filmowym, czy na spotkaniu z twórcami, państwo, którzy obejrzeli ten film, rozmawiają o nim sporo, dlatego że on porusza bardzo współczesne tematy i bardzo trudne dla nas tematy, a scenariusz Jacka Borcucha i Szczepana Twardocha, no i wspaniała Krystyna Janda w roli głównej, film jest też w kinach, ale to jest, to teraz ja w takim razie sięgnę do informacji, które znalazłam na stronie internetowej Centrum. Słodki koniec dnia był pokazywany w takim cyklu, który planujecie po premierze, tak? Premiera na bis. Premiera na bis. Premiera na bis, ponieważ uczestniczyłyśmy w wielu premierach filmowych, które wyglądają tak. Czerwony dywan, ścianka do fotografowania, szminka, makijaż, prosego w kieliszkach, no a kultura filmowa nie ma jej. Więc nawet dla dziennikarzy nie ma tak dużo miejsca, żeby sobie porozmawiać poważniej trochę o filmie, tylko rozmawiamy o jakichś powierzchownych bardzo rzeczach na takich dokładnie, premierach. Dokładnie, a przecież chcielibyśmy od razu porozmawiać, korzystając z tego, że są twórcy filmowi, że ten film dopiero powstał, że on dopiero rozpoczyna swój bieg. Chcielibyśmy porozmawiać na świeżo, więc gdzie jest przestrzeń na rozmowę? Proponujemy więc wydarzenie, które się nazywa Premiera na bis, które będzie nazajutrz lub na kilka dni po tej oficjalnej VIP-owskiej premierze i będzie pozwalało do kina przyjść warszawiakom, kinofilom, żeby po filmie po prostu rozmawiać. twórcami. Taki jest nasz pomysł, czyli żeby zachować tą taką odświętną wyjątkowość premiery na bis, ale jednak, żeby warszawiacy, którzy zdecydują się przyjść na taki wieczór do kina, spędzić go z nami, mogli właśnie porozmawiać z twórcami. Poważnie. Bardzo mi się podobało to, co Joanna Rożen-Wojciechowska powiedziała o tym, że rzeczywiście widzowie poważnie traktują film, traktują twórców filmowych i oczekują od nich rzeczywiście poważnej rozmowy. I to jest, myślę, też optymistyczne dla nas, bo to też jest tak, że jesteśmy w takim momencie, kiedy polscy widzowie chętniej chodzą, coraz chętniej chodzą na polskie filmy. Oczywiście te słupki jakoś tam rosną i też obserwujemy dobrą pasę polskiego kina. To jest też bardzo dobry moment. Warto być może zaznaczyć. No, ale jeszcze takie hasło, które gdzieś znalazłam w rozmowach, czy na stronie, czy w jakichś informacjach o centrum, Wajda na żądanie. Wajda na żądanie to jest taki model działania, który pozwala nam przygotować repertuar lub wydarzenie lub warsztaty według naszej koncepcji programowej i przybyć do danego miejsca, które potrzebuje tego. To mogą być różne dzielnice Warszawy, to mogą być instytucje kultury, które na przykład mają salę kinową i chciałyby u siebie zorganizować na przykład kurs wajdowski, na przykład prezentację filmów Andrzeja Wajdy, albo spotkanie z twórcami, którzy mieli okazję z nim pracować, albo w ogóle podyskutować i na nowo zreinterpretować te filmy, zobaczyć, jak one dzisiaj działają, o czym one dzisiaj mówią, które rzeczy są aktualne, jakie emocje dalej dzisiaj nami wstrząsają. Bardzo jestem ciekawa tych spotkań i wydaje mi się, że ten repertuar olbrzymi, który Andrzej Wajda po sobie zostawił, daje możliwość rozmawiania na bardzo wiele tematów. Począwszy od Człowieka z marmuru, z uwielbianą przeze mnie bohaterką Agnieszką, która idzie przez świat szybkim krokiem, zadaje proste pytania, ponieważ chce się dowiedzieć prawdy. Wydaje mi się, że taka postać dzisiaj jest bardzo potrzebna i pokazuje też pewien sposób widzenia rzeczywistości. Chcę wiedzieć, zadaje pytania. Proszę, odpowiedzcie mi, bo nie rozumiem, co tu się dzieje. Jeszcze wrócę do tego początku, kiedy słuchałyśmy, zdradzę Państwu, o czym rozmawiałyśmy, kiedy słuchałyśmy piosenki w wykonaniu Sławy Przybylskiej na początku, bo na przykład też film Niewinni Czarodzieje to jest taki film, który myślę też dzisiaj warto oglądać w kontekście takiego zagubienia w świecie, które młodym towarzyszy i też warto do niego wracać i też warto być może odkryć go na nowo na początku jeszcze wciąż XXI wieku. Niewinni Czarodzieje przynosi nam dzisiaj pewien posmak ducha epoki, bo tam oczywiście jest Andrzej Wajda, ale tam jest całe pokolenie tych filmowców. Tam jest Komeda, tam jest Kolimowski. Jest Polański. Jest Polański. Jest jakiś nastrój Warszawy, są skutery, są dziewczyny, jest jazz, jest jakaś tęsknota za czymś więcej. Wydaje mi się, że ten film był wtedy pokoleniowy i dzisiaj coś takiego jest w nastroju, że też chcemy takiego pokoleniowego rozdania. Estetycznego. A jeszcze dodatkowo nadmienię, że bardzo mi się podoba, że każdy dział, do tego za chwilę wrócimy, w Centrum Kultury Filmowej ma nazwę wziętą z filmu Andrzeja Wajdy i Niewinni Czarodzieje to jest właśnie, to jest właśnie dział edukacji. Pani Katarzyno, to może teraz przyjrzyjmy się bliżej właśnie temu, co dział edukacji będzie proponował, bo też jesteście wy na początku działalności i no, zaczynają się pierwsze warsztaty i to już są czerwcowe terminy. Z tego, co widziałam. Tak. Zaczynamy już 1 czerwca. Pierwsze warsztaty odbędą się w ramach Kina w Trampkach, z którym jesteśmy razem tutaj, przygotowujemy festiwal, jesteśmy partnerem festiwalu. I 1 czerwca w Kinotece odbędą się pierwsze warsztaty montażowe z Izą Pająk, która jest montażystką filmu, który też był tutaj jednym z głównych wydarzeń naszych inauguracyjnych, Marek Edelman i Była miłość w getcie. I właśnie Iza Pająk razem z dziećmi przeprowadzą własny eksperyment i zobaczą, czym był efekt Kuleszowa. O. Czyli będą zestawiać swoje zdjęcia z różnymi obrazkami. Czyli mówię o tym tylko, żeby pokazać na przykładzie, że po prostu w ramach takiej zabawy w kino będziemy pokazywać poważne rzeczy, czyli na czym polega język filmowy, jak się wydobywa znaczenia z zestawienia po prostu poszczególnych kadrów i obrazów. To bardzo poważnie brzmi, ale te warsztaty nazywają się Trampolina do kina i są przewidziane już dla dzieci od 4 do 6 roku życia. Tak, jedna grupa jest od 4 do 6 roku życia i to jest grupa, która bawi się razem z rodzicami, druga grupa 7-10 już samodzielnie. Kolejne warsztaty mamy 8 czerwca, 15 i 23. To zapraszam na naszą stronę wszystkich zainteresowanych, którzy też chcą się pobawić w robienie kostiumów albo w animowanie swoich zabawek. Natomiast takim ważnym programem, który jeszcze przygotowujemy razem z Edytą Wróblewską, reżyserką filmową i teatralną, jest Warsaw Film Nest. Czyli gniazdo filmowe. To jest gniazdo filmowe, tak, dla przyszłych orłów i nowych talentów filmowych. Ale tak jak mówiłam też wcześniej, nie chodzi nam tylko o to, żeby te talenty artystyczne rozbudzać. Chodzi nam też o wydobywanie talentów wszelkiego innego rodzaju, tak? Nie trzeba mieć artystycznej duszy takiej jak reżyser, żeby robić fantastyczne rzeczy w kinie. To chcemy pokazywać. To jest takie społeczne też trochę podejście do kina, że kino jest tak fantastycznym zawodem w tych różnych szczeblach. Lista płac na końcu filmu. Ileż tam jest tych zawodów? No właśnie. My większości z nich nie rozumiemy. Jakby przeciętny człowiek nie jest w stanie wymienić więcej niż kilku zawodów filmowych. A my chcemy pokazać, że ich naprawdę jest rzeczywiście dużo. I chcemy pokazać młodym ludziom, którzy się zastanawiają, co zrobić ze swoim życiem zawodowo, że drzwi do kina są otwarte, że można bardzo łatwo zacząć pracować w filmie, właściwie bardzo szybko zacząć zarabiać na swoje utrzymanie i dostać taką siłę do ręki świetnego zawodu, przygody, też poczucia dumy z samego siebie. Tak, zetknięcia się jednak ze światem ludzi, którzy robią świetne rzeczy, którzy wytyczają sobie duże cele, pracują kilka lat nad filmem, potem jest ten efekt. No to jest jednak ta magia, którą my czujemy, pracując właśnie w filmie, w kinematografii od wielu, wielu lat. Blisko filmowców. Wiemy, że to jest wielka siła, wielki napęd i chcemy się po prostu tym dzielić z jak największą ilością ludzi, w tym przypadku właśnie młodzieży. I też tutaj ta nazwa Niewinni Czarodzieje, czyli to, o czym wspominałyśmy wcześniej, że to jest taki portret pokolenia na rozstaju dróg. My też właśnie do tej grupy mówimy, jesteście zagubieni, nie wiecie, co zrobić, jak się ukierunkować, w którą stronę iść, czy zostać, tak, no zazwyczaj jest dylemat, czy zostać inżynierem, czy nie wiem, czy humanistą. Tak. Naprawdę świat ma więcej odcieni, więcej możliwości i chcemy to pokazywać. W czerwcu będzie taki pierwszy weekend inauguracyjny, 15-16 czerwca. Zorganizujemy 6 takich pigułkowych warsztatów, w ramach których pokażemy, na czym polega praca reżyserki, bo tutaj będzie o tym opowiadała Agnieszka Smoczyńska, reżyserka Fugi czy Córek Dancingu. Marta Habior, producentka Słodkiego Końca Dnia, opowie, jak to jest... Kim jest producent, a kim nie jest, jak do tego dojść, co się z tym wiąże, czego wymaga ten zawód. Dowiemy się, na czym polega praca reżysera dźwięku na etapie postprodukcji filmu. Maciej Pawłowski, odpowiedzialny za dźwięk w Zimnej Wojnie, nam o tym opowie. Także mamy świetnych gości, których zadaniem jest nie tylko opowiedzieć o tym zawodzie, ale też opowiedzieć o tym, jaką oni sami przeszli drogę i spróbować właśnie zmotywować i zainspirować młodych ludzi do podążania tymi różnymi ścieżkami. I ten program na dobre ruszy jesienią i planujemy go jako taki program kilkustopniowy, który będzie pomagał młodym ludziom zdecydować się, w którą stronę chcą iść i bardziej się specjalizować. Chcemy też w tym programie wykorzystywać narzędzia mentoringowe i takie z zakresu właśnie doradztwa też zawodowego, jakiegoś takiego wsparcia. I po to, żeby właśnie nie był to tylko program uczenia jakichś konkretnych rzeczy, ale też żeby to był program wsparcia, ukierunkowania, myślę, inspiracji. Myślę, że ci młodzi ludzie na pewno wiele pytań zadają o siebie samego. Co ja lubię, dowiadują się. Co umiem? O, to mi wychodzi świetnie. A może to? O, nie wiedziałam. Więc wydaje mi się, że to jest taki coaching w praktyce. Tak, takie doradzanie, to mi się bardzo podoba. Ja bym jeszcze tutaj przy okazji, zawsze kiedy mam okazję rzucić takie wyzwanie wszystkim, którzy oglądają filmy w kinach i nie tylko w kinach, żeby jednak zostać do końca tych napisów i żeby po filmie nie wychodzić od razu, jak tylko zapali się światło, tylko żeby zobaczyć rzeczywiście, ile osób złożyło Setki się, osób. Jaki zespół złożył się na to, żebyśmy obejrzeli to, co właśnie obejrzeliśmy. Joanna Rożen-Wojciechowska, Lewska, Katarzyna Ślesicka, Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy. Dzisiaj właśnie o tym miejscu rozmawiamy, ale nie byłabym sobą, gdybym nie skorzystała z okazji i nie sięgnęła po kolejną ścieżkę dźwiękową, więc za chwilę wrócimy do rozmowy, a teraz utwór z filmu Polowanie na muchy. Andrzej Korzyński napisał muzykę to więcej, do więcej niż jednego filmu Andrzeja Wajdy, a tutaj oczywiście bossa nowa z filmu Polowanie na muchy, rok 69, wokaliza Ewa Wanat. W studiu przypomnę Joanna Rożen-Wojciechowska i Katarzyna Ślesicka z Centrum Kultury Filmowej imienia Andrzeja Wajdy. Rozmawiamy, no właśnie, ta kultura filmowa, to jest ta definicja, którą Joanna Rożen-Wojciechowska nam tutaj zaserwowała przed kilkunastoma minutami. Bardzo mnie inspiruje teraz. Ale chciałabym też, żebyśmy porozmawiały trochę o patronie, bo to jednak jest Centrum Kultury Filmowej imienia Andrzeja Wajdy. Nie bez powodu, oczywiście. Jak ten wybitny polski reżyser jest obecny w myśleniu o centrum, ale też w tym, co będzie się działo w centrum? To fantastyczne, że to centrum nosi imię patrona Andrzeja Wajdy. Oglądając teraz tą wystawę w Krakowie w Muzeum Narodowym, która pokazuje, jaki kaliber to był, jakiej skali reżyser. Wychodząc z tej wystawy, przecież znam jego twórczość, a jednak mówię, nie doceniałam. Oszołomienie. Oszołomienie. Mhm. Wybitny, wielki reżyser na skalę światową, z którego dorobku można czerpać, ale nie tylko z dorobku artystycznego, ponieważ Andrzej Wajda też był osobą niezwykle wpływającą na postawy społeczne. To był społecznik, który dbał nie tylko o kino, ale też o inne sfery życia. Jest wiele projektów, które uruchamiał razem ze swoją żoną Krystyną Zachwatowicz, i które są rozsiane po całej Polsce. I właściwie tą część jego działalności też chcielibyśmy przypomnieć, opowiedzieć, a może po raz pierwszy o tym opowiedzieć. No i Andrzej Wajda jako twórca, pasjonat, to jak bardzo był pracowity, ile notatek robił, to, że szkicował, rysował, że nie używał aparatu fotograficznego przy myśleniu i tworzeniu o kadrach, tylko że rysował. No i to, że był człowiekiem pasji. I tą pasją właśnie chcielibyśmy zarażać też młodych ludzi, żeby pokazać właściwie wszystko w waszych rękach. Możecie zostać tym, kim chcecie. Twórzcie kino. Kino pozwala być szczęśliwym. Zobaczcie, ile dzieł w ciągu jednego życia można stworzyć. Jak różnorodnych także. Jak różnorodnych. Chciałam też powiedzieć, że wiele z nas w zespole miało ten honor, przyjemność przez wiele lat współpracować z panem Andrzejem Wajdą, więc on jakby, ja tak czuję, że on nam gdzieś towarzyszy na co dzień w naszych działaniach, gdzieś tam stoi obok. Tak sobie mówimy, a czy podobałoby się to Wajdzie? Tak, albo przypominamy sobie jego dykteryjki, czy anegdoty, czy właśnie, albo też sposób działania taki, że on właśnie bardzo wiele rzeczy robił, nie ustawał, oglądał więcej filmów. Ja przez wiele lat współpracowałam z panem Andrzejem Wajdą w jego szkole filmowej, więc on po prostu oglądał więcej filmów tygodniowo niż nasi studenci. Więc jakby ta jego rzeczywiście, ta jego postawa, o której mówiła Joanna, ta jego pasja, jego poczucie humoru, ciepło, to jest coś, co my wszystkie pamiętamy i co chcemy w jakiś sposób przekazywać też w centrum. Oprócz oczywiście jego całego dorobku, który będzie w centrum prezentowany w różnych odsłonach. To jest jakby dla nas oczywiste. Natomiast faktycznie mam wrażenie, że niesiemy jakoś tego ducha. No przynajmniej mam taką nadzieję, że nam się udaje. Tak, ta wizja rzeczywistości, którą nauczyłam się dzięki oglądaniu filmów Wajdy, ale też słuchaniu tego, co mówi, wydaje mi się, że ukształtowała też moją wrażliwość i tworzenie teraz tego centrum jest z ducha przeszyte tą osobowością, którą wytworzyłam, oglądając Człowieka z żelaza, Człowieka z marmuru, Panny z wilka, Krajobraz po bitwie, ale też słuchając takich krótkich uwag Andrzeja Wajdy, który na przykład rozpoczynając kurs przedszkole filmowe z młodymi filmowcami, mówił do nich tak: może nie będziecie reżyserami, ale przyjrzyjcie się kinu, bo może będziecie w przyszłości ważnymi decydentami, może będziecie ministrami kultury, może będziecie księgowymi, którzy będą liczyć pieniądze. Kochajcie kino tak jak my, reżyserzy. Tak, dokładnie tak mówił i też nam to właśnie przyświeca tutaj przy tworzeniu naszych programów teraz. Że właśnie im więcej osób będzie rozumiało kino, czym ono jest, jak się je robi, jak ono powstaje, jaką ono ma siłę, jak może zmieniać świat, to trochę może górnolotnie brzmi, ale naprawdę tak jest, to jest coś, co nam towarzyszy, kiedy przygotowujemy wszelkie nasze działania. Tak, może to brzmi górnolotnie, ale kilka dni temu prezentowaliśmy premierę filmu I była miłość w getcie Jolanty Dylewskiej, zresztą z współudziałem też reżyserskim Andrzeja Wajdy i Agnieszki Holland. I oglądając ten film, czuję się, że to właśnie filmowcy mają wielką odpowiedzialność dzisiaj, tworząc tego typu opowieści, kiedy już Marka Edelmana nie ma, ale został na ekranie i zostaje film. I teraz skala widzów, która może przyjść do tego filmu, jest tak ogromna, myśląc na przykład o emisjach telewizyjnych, że zwracamy i chcemy zwracać uwagę na to, że film jest bardzo ważnym sposobem wyrazu i możliwością kształtowania człowieka. Porozmawiamy jeszcze przez chwilę o tym, jakie pozostałe działy są w centrum, dobrze? Bo mamy już oczywiście omówione z grubsza, powiedzmy, bo tutaj bogactwo jest tych wydarzeń i planów, ale dział edukacji, czyli Niewinni czarodzieje, ale jest jeszcze na przykład dział, który nosi, ma w nazwie tytułu filmu Bez znieczulenia. Dział badań i rozwoju bez znieczulenia. To jest dział, któremu szefuje Anna Rębowska. To jest takie serce i mózg instytucji. Ten dział może nie jest teraz spektakularny, bo on nie robi masy wydarzeń, ale to jest dział, który przyniesie wielkie owoce, ponieważ przygotowujemy się do bardzo poważnego badania rynku zawodów filmowych. Jest to nam potrzebne, aby sprawdzić, jakie zawody filmowe są deficytowe, w sensie obsady, do których zawodów filmowych brakuje dzisiaj rąk do pracy, ponieważ wytworzyły się na przykład nowe potrzeby dzięki rozwojowi technologii. I ważne jest też to, że do Polski przyjeżdżają zagraniczni producenci, będą przyjeżdżać, ponieważ przepisy są zmieniane po to, aby ściągać tutaj produkcje zagraniczne. Żeby już nie tylko zachętom. Węgry albo Czechy, prawda? Tak. Jeśli chodzi o naszą część Europy. A więc przyjadą producenci i będą poszukiwać tu rąk do pracy w filmie. Więc chcemy się dowiedzieć, jakich zawodów będzie za chwilę brakowało, po to, aby mądrzej i precyzyjniej układać programy edukacyjne w centrum, ale nie tylko my, ponieważ tą naszą wiedzą chcemy się podzielić do korzystania wszem i wobec, jakie będą wyniki naszego badania deficytowych zawodów filmowych. Ale bez znieczulenia to także wydawnictwo filmowe i pierwszą książką, którą chcielibyśmy wydać, jest książka Stanisława Janickiego pod tytułem Andrzej Wajda, Remanent marzeń. A będzie to książka dotycząca 50 lat rozmów pomiędzy Stanisławem Janickim a Andrzejem Wajdą. To może być dla niektórych też zaskakujące, ta przyjaźń właśnie. Bo to przyjaźń wręcz można powiedzieć między reżyserem a dziennikarzem. Tak, ale taka przyjaźń z klasą, przyjaźń oczywiście. Na bazie zawodowych tematów. Zaczęło się od czasu, kiedy Andrzej Wajda kręcił krajobraz po bitwie i Stanisław Janicki jako młody dziennikarz chciał od razu na bieżąco dowiadywać się, co dzisiaj wydarzyło się na planie. I przyjeżdżał wieczorem po zdjęciach do Wajdy, pili herbatę, Janicki włączał taki wielki szpulowy magnetofon i nagrywał wszystkie rozterki po dniu. Co się udało, co się nie udało, co Wajda opowiadał. I wtedy rozpoczęły się rozmowy na temat, a ja mam jeszcze taki projekt, a jeszcze mam taki scenariusz. I oni wtedy zaczęli rozmawiać o tych niezrealizowanych projektach. Dzisiaj, jeśli ktoś pojedzie do Krakowa na tą wystawę o Andrzeju Wajdzie, zobaczy jedną salę, w której jest stos wysoki teczek. Ten stos jest wyższy od 12-letniego dziecka, ponieważ to są wszystkie niezrealizowane pomysły Andrzeja Wajdy. I teraz o tym będzie ta książka. Tylko te pomysły, one przez dekady ewoluowały, ponieważ troszkę inaczej wyglądał pomysł i scenariusz na dany film w latach 70., a inaczej w 90. I te rozmowy pan Stanisław Janicki i Andrzej Wajda skończyli całkiem niedawno. Podsumowując, i rozmawiali chyba z 2 godziny przed kamerami telewizyjnymi, podziwiałam ich też kondycję, intelekt i sposób wyrażania się. I zakończyli to takim zdaniem, no dobrze, jeszcze nawet nie zaczęliśmy tego tematu. Musimy spotkać się koniecznie raz jeszcze. I do tego spotkania już nie doszło. Nie doszło. Ale na szczęście Stanisław ma nagrania, ma ponotowane wywiady i teraz właśnie pracuje nad tym materiałem, żeby to zredagować. My to też zilustrujemy pięknie archiwaliami, rysunkami Wajdy, fotosami, fotografiami z tamtych czasów. Będzie to album, którego czytanie będzie niezwykle przyjemne, ponieważ to, jak pan Stanisław Janicki opowiada, pamiętają wszyscy, którzy oglądali w starym kinie i w iluzjonie, a pisze jeszcze lepiej, niezwykle sympatycznie. Te niezrealizowane przedsięwzięcia, te niezrealizowane scenariusze to chyba każdy, na pewno ma każdy twórca filmowy w szufladzie i to właśnie coś, co pobudza niesamowicie naszą wyobraźnię, więc czekam na tę książkę. Ja mam też puentę taką natury psychologicznej. Posiadanie szuflady niezrealizowanych scenariuszy jest bardzo dobre na życie, bo przecież wiemy, że przychodzą te deszczowe wtorki po niedzielach i taki jakiś moment, Boże, teraz już nic nie dzieje, coś się działo, co ja mam zrobić ze swoim życiem? I to jest czas na zapełnianie szuflady niezrealizowanymi projektami, które nie wiedzieć kiedy następnego dnia albo pojutrze wyskakują, są gotowe i można wtedy je realizować. No to właśnie. Jest zresztą codzienność filmowców. Nawet są statystyki robione chyba bardziej na zachodzie Europy, że jeden projekt na 6 rozwijanych trafia do realizacji, dlatego że produkcja filmowa jest na tyle skomplikowaną, kosztowną operacją, że faktycznie z różnych powodów nie dochodzi na przykład do realizacji jakiegoś filmu. W czasach, kiedy pan Andrzej Wajda robił wiele filmów, to była jeszcze oczywiście kwestia polityczna. Dodatkowo jeszcze cenzura wchodziła. Dodatkowy czynnik. Natomiast tak naprawdę, ponieważ pan Andrzej, jak ja go widzę, to był tytanem pracy, ale traktował to tak zupełnie naturalnie. Mówił, no ja po prostu jestem reżyserem, to ja robię filmy, kończę jeden film, zaczynam drugi, więc rzeczywiście musiał mieć tę szufladę pełną pomysłów cały czas pełną, żeby z niej czerpać. Kończąc powoli to nasze spotkanie, bo oczywiście czas płynie nieubłaganie, to chciałabym, żebyśmy jeszcze mówiły panie dużo o tym, jak do młodych programy kierowane w centrum są planowane. Natomiast to też jest tak, oczywiście, że Centrum Kultury Filmowej to nie tylko instytucja dla tego przedziału wiekowego od 4 do 19, ale właściwie każdy coś dla siebie znajdzie, bo tak sobie przeglądając plany wywnioskowałam. To może jeszcze powiedzmy o jeszcze jednym dziale, czyli dziale Powidoki. Dział projekcji filmowych Powidoki. Dział, który ma bardzo liczne projekty już rozpoczęte. Przed nami jest sezon letni, czyli kino letnie w różnych miejscach w Warszawie, wyświetlanie filmów w przedziwnych miejscach, ale też taki projekt, który się nazywa Grand Prix Warszawa i polega na tym, że nie każdy jeździ na festiwale, a przecież ciekawi nas, co wygrywa, jakie to są filmy. W ramach tego cyklu będziemy starać się zaraz po festiwalach, które się dzieją w różnych miejscach Polski, prezentować te filmy tutaj dla warszawskiego widza. Ale też współpraca na przykład z Muzeum Warszawskiej Pragi, gdzie stworzyłyśmy cykl filmowy Praskie Kadry. Wiemy, że Praga jest fotogeniczna i chcemy przypomnieć, jak wyglądała na filmach z lat 60. i współcześnie. Myślę, że to będzie bardzo atrakcyjny repertuar filmowy, będzie pokazywany w przepięknym, odremontowanym Muzeum Warszawskiej Pragi. Natomiast takim clue działu Powidoki jest projekt, który się nazywa DKFX, czyli właśnie cykl pokazów filmowych. Ten X też nieprzypadkowo. Ten X nieprzypadkowo, bo tak nazywał się zespół filmowy prowadzony przez Andrzeja Wajdę, gdzie debiutowali fantastyczni, najwięksi teraz reżyserzy filmowi. Więc w ramach właśnie DKFX będą rozmaite cykle kierowane do różnych grup docelowych, jak to się mówi. Czyli będziemy mieć i DKF Smyk, i DKF Senior, i będziemy mieć DKF, w którym pokazujemy klasykę polskiego kina, DKF, w którym pokazujemy klasykę kina światowego. Będzie DKF, który pokaże filmy i będziemy się zastanawiać, jak one są zrobione, albo jak kiedy w nich użyto po raz pierwszy jakiegoś efektu, zabiegu. Także różne tutaj są pomysły na te cykle filmowe i w tym sensie każdy, myślę, znajdzie coś dla siebie, bo to będą propozycje zarówno bardzo ambitne, arthouse'owe, jak i bardziej popularne. Także jesteśmy naprawdę otwarci i staramy się zachęcić każdego do oglądania filmów. Co jeszcze teraz przed nami, co jeszcze przed wami w najbliższym czasie? W związku z tym, że też patrzymy w przyszłość rozwoju języka filmu i w ogóle mediów takich jak VR i tak sobie myślę, że jesteśmy na takim zakręcie, jeżeli chodzi o przyszłość mediów. I nie wiemy, co jest tam za rogiem, to bardzo, bardzo, bardzo chcielibyśmy się dowiedzieć. Organizujemy konferencję VR-ową skoncentrowaną na projektach misyjnych. To znaczy interesuje nas VR w przestrzeni publicznej. I taka myśl moja za tym stoi, że jeżeli nie będziemy dbać o to, żeby powstawały też projekty finansujące artystów VR-owych, żeby powstawały mądre i potrzebne projekty, no to ten VR nam ucieknie do świata komercyjnego i do monetyzowania tej technologii, co może być bardzo niebezpieczne, biorąc pod uwagę, jakie możliwości daje ta przestrzeń 360 stopni tego kina. Nie wiemy, jaki to będzie język filmu, nie wiemy, czy będzie można opowiadać narracyjnie, tak jak w tradycyjnym kinie, ale na pewno coś się wydarzy bardzo ważnego. Ale jest to bardzo ciekawe, rzeczywiście intrygujące, jak można by to wykorzystać w kinie artystycznym. artystycznym chociażby. 19 czerwca organizujemy konferencję VR-ową razem z partnerami, Kreatywną Europą i KIPą. Ona będzie miała miejsce w Forcie Sokolnickiego na warszawskim Żoliborzu. Zapraszamy serdecznie, tam jest wstęp otwarty. Oczywiście są zapisy, proszę zobaczyć na stronie internetowej. Tam będziemy prezentować projekty VR-owe. To będzie taki showcase, gdzie będzie można ubrać ten hełm i wejść w przestrzeń VR-ową do różnych światów, ale będzie to bardzo poważne spotkanie się z rzeczywistością i z twórcami, którzy to przygotowali. Taki wniosek płynie z naszej rozmowy, że Centrum Kultury Filmowej imienia Andrzeja Wajdy to z jednej strony wielka tradycja i wielka historia polskiego kina, a z drugiej strony ciągle ten krok w przyszłość, ciągle to patrzenie do przodu. Co za chwilę, co za rogiem, co się za chwilę wydarzy i od strony technologicznej, i jeśli chodzi o to, kto będzie te filmy za 10, 20, 30 lat w Polsce robił. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Powiedzmy jeszcze, jaki jest adres strony internetowej. ckf.waw.pl. Bardzo to jest prosty adres do zapamiętania i też cały czas mam taką nadzieję i mam takie wrażenie, że także odbiorcy spoza Warszawy mogą się i będą się chętnie włączać. Ależ naturalnie zapraszamy bardzo działalność serdecznie. Centrum i brzmi to wszystko bardzo zachęcająco. Joanna Rożen-Wojciechowska i Katarzyna Ślesicka były naszymi gośćmi dzisiaj w Klubie Trójki. Dziękuję bardzo za to spotkanie. Bardzo dziękujemy. Trzymam kciuki za Centrum Kultury Filmowej i za działalność pani i to, co się będzie działo dalej i myślę, że będziemy śledzić i powracać jeszcze do centrum. No i co? Kończymy oczywiście muzyką. Muzyką z filmu Andrzeja Wajdy, tym razem jeszcze jeden kompozytor, który wiele razy z Andrzejem Wajdą pracował, ale jeszcze musimy się przedstawić, oczywiście Ewa Redel, Edyta Kocęba, Katarzyna Borowiecka, dziękujemy za to spotkanie, do usłyszenia, na zakończenie walc z Ziemi Obiecanej, muzyka oczywiście Wojciecha Kilara.